إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنايليا نا كتاب هيكي وجوب إعفاء اللحية جاء العلامة فضيلة الشيخ الوصابي رحمه الله. Tuko katika mlango ambao unazungumzia habari ya ndevu za maswahaba, liha sahaba. Tukasoma hadithi nambari 31 na vile vile tukasoma hadithi nambari 32 na tukasoma mwisho kabisa hadithi nambari 33. Kwa hiyo leo tutaondokea katika hadithi inofuatia hapo mbele nambari 34 katika faslu hii. Naam, hadithi hii ni ndefu kidogo. Kwa hiyo tutakuwa tunaisoma vipande vipande kwa mnasaba wa wakati wetu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, amesema: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش بنمتوم صلى الله عليه وسلم ألبغاوة أو ألبطوة لما أعطى يعني ألبطوة أو ألبغاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى ذلك أمباغ أو إلمال أمباغ ألقوة أميقاوة. لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى بندمتم صلى الله عليه وسلم ألفقاوة أو ألفتوة ما أعطى يعني في لأمبابه ألفقوة أميقاوة من تلك العطايا كتوك كتك عطايا عطايا هفا يكسديوا نيل مالي أمبايو إلفتكنيوا كتك فيتا في خليل. Hadithi hii ni hadithi ambayo inazungumzia habari ya kisa cha vita vya Hunain katika mwaka wa 8 Hijiria, mwezi wa Shawwal. Palitokea hiyo ghazwa inaitwa Ghazwat Hunain, ambayo vilipigwa na vita hivi katika sehemu hiyo ya Hunain, na ni vita ambavyo mpaka vimetajwa katika Qur'an: walaqad nasarakumullahu fi mawatin kathir wa yawm Hunain. Kwa hiyo ni kisa cha vita vya Hunain. Ilipatikaniwa ngawira, mali nyingi sana, ndio hii hapa kusema ni al-ataya, kwa maana hiyo mali ilipatikatiwa katika vita hivyo ya vya Hunain. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akagawa. Lamma ata Rasulullah sallam, alipotoa Mtume sallam ma ata vile alivyovitoa min tilka al-ataya, kutoka katika hiyo ngawira hiyo ya vita vya Hunain, aliwapa nani? Aliwapa fi Quraysh, Makuraysh wa kabaili al-Arab. Na vile vile Mtume za salam akatoa katika ngawira hiyo, akawapa makabila, baadhi ya makabila ya Waarabu. Fi Quraysh wa kabaili al-Arab, bwana Mtume akawapa makabila mengi tu ambayo yalokuwa yamefika katika vita vile. Lakini walam yakun fi al-ansar minha shay'un, na hakukuwa katika ansari, yani wale watu ambao walokuwa wa Madina walompokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na muhajirina, wanaitwa ansar. Sasa katika maansar hakukuwa na chochote, bimaana hawakupata kitu, bwana Mtume hakuwapa. Anasema riwaya kwamba walam yakun fi al-ansar, yani hakukuwa katika ansar minha, kwenye hiyo ataya hiyo, shay'un chochote, kwa maana ansar hawakupata kitu, hawakugawiwa, Mtume hawakuwapa. Walam yakun fil ansar minha shay'un, na hakukuwa na chochote katika mali hiyo waliopewa hawa nani, ansari, watu wa Madina. Wajada hadha alhayy min alansari fi anfusihim, Kilichotokezea baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwagawia ile mali ya ngawira makabila mengi ya Kiarabu ambao walihudhuria katika vita vile na Makureishi, lakini Ansari hata mmoja hakuwapo. Sasa nini matokeo yake? Matokeo yake kabila hili Al-Hayy hina bimana al-kabila, yani kabila ile, yani ile kundi la Ansar, wakahuzunika katika nyoyo zao, wakaingia huzuni. Wajada hadha al-hayy bimana likahuzunika, yani kundi hili min al-ansar, katika mansar, fi anfusihim bimana fi qulubihim, ndani ya nyoyo zao wakahuzunika. Huzuni ambayo ikawa imu ndani ya nyoyo, lakini ikawa hawakuidhihirisha kiasi hicho. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ugawaji ule hakuwapa Ansari chochote, na wakaingiwa na huzuni katika nyoyo zao. Wajada hadhal hayyu likahuzunika pote hili, minal ansar, katika ansar, fi anfusihim, katika nafsi zao, kwamba hawakupata kitu. Hatta kathurat fihim alqala, mpaka yakakithiri fihim, katika wao ansar, alqala. Alqala ya kusudiwa ni maneno yasemwayo. Hatta kathurat, mpaka pakakithiri fihim, katika wao alqala, maneno, yani yale maneno yakawa ni mengi. Sasa kila mtu azungumza, hatukupata bwana, hatukupata bwana, hatukupata. Maneno yanaenea, kapewa fulani, kapewa fulani, kapewa fulani, mpaka kathurat, kathurat, yakawa yale maneno mengi katika wao Ansar, kuhusu swala kwamba Mtume hakuwapa ile ngawira. Hatta kathurat fihimul qala, mpaka yakawa mengi maneno kati ya wao Ansar, wakazungumza sana. Hatta qala qailun, mpaka akasema mmoja wao. Hatta qala qailun, mpaka akasema mmoja wao. Akasemaje? Akasema hivi, laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu, yani mmoja katika hao wanaozima sema maneno hao, basi alizungumza sentence hii kuhusu ambapo mali Mtume kaigawa, Ansari hakuwapa. Sasa yakenda maneno mpaka mmoja akasema maneno haya. Akasemaje? Akasema laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekutana qaumahu na watu wake. Laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani bwana Mtume amekutana qaumahu na watu wake. Kuna watu ambao ajuana nao, yani zile wanaita nization, amefanya nization nana kawapa Makureishi, kawapa makabila ya Kiarabu, lakini sisi Ansar watu wa Madina hakutu, yani kumbe ana watu wake. Laqiya qaumahu Rasul sallam, mmoja akasema Mtume sallam amekutana na watu wake wa ambao yeye ndo anawapenda zaidi, sisi Ansar hatuna kitu. Basi baada ya maneno kama haya na mzozo huu, fadakhala alayhi Sa'd bin Ubadah, sahaba mmoja anaitwa Sa'd bin Ubadah akaingilia kati. Fadakhala alayhi, kwa maana akaingilia kati swala hili Sa'd bin Ubadah, bwana huyu radhiallahu anhu anaitwa Sa'd bin Ubadah. Faqal, akasema Sa'd bin Ubadah, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna hadha al-hayyu, ama hakika kabila hili, bimana Ansari hawa, kundi hili, pote hili, qad wajadu alaika fi anfusihim, kwa maana wamehuzunika kuhusu wewe juu yako, fi anfusihim, ndani ya nyoyo zao, fi kulubihim, wamehuzunika sana. Akasema ya Rasulullah, inna hadha al-hayy, hakika kundi hili la Ansar, qad wajadu, bimana qad hazinu, wamehuzunika alaika juu yako, fi anfusihim, ndani ya nyoyo zao, lima sanata, kwa vile ulivyofanya, fi hadha al-fayyu, katika ngawira hii, alladhi, ambayo asabta ulioipata. Wamehuzunika lima sanata, kwa namna vile ulivyofanya, fi hadha al-fayyu, katika hii ngawira, alladhi asabta ambayo umeipata kivipi? Kasamta fi kaumika, umewagaia watu wako. Kasamta fi kaumika, umewagawia watu wako. Wa ataita ataya, na ukawapa ataya kwa maana mali. Izaman nyingi, fi kabaili al-arab, katika makabila mengine mbali mbali ya Warabu. Kasamta kaumika, ukawagawia watu wako, bimana makureishi. Wa ataita ataya, na ukawapa hii mali. Izaman yani mali nyingi, mali kubwa kabisa. Ukawapa nani? Fi kabaili al-arab, katika makabila mengine ya Warabu mbali mbali. ولم يكن في هذا الحي من الانصار, na hakukuwa na chochote, yani shay'un chochote, kwa maana hukuwapa chochote ili grupu au hili kabila katika maansar. ولم يكن, na hakukuwa fi alhayy min alansar, katika hili grupu la ansar, katika kabila la ansar hakukuwa na chochote, bi maana hukuwapa kitu. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa aina anta min dhalika ya Sa'd, fa aina anta bimana ma ra'yuka. Aha, sasa unasemaje? Una rai yani ya Sa'd, yani min dhalika, katika hili una rai yani? Mali ya ngawira kweli nimewapa Warabu makabila mbalimbali na Makuraish na Ansar, watu wa Madina, hata mmoja sikumpa. Sasa wewe una rai gani? Yaani Sa'd bin Ubada, fa aina anta, yani ma ra'yuka, una rai gani, una wazo gani min dhalika, katika hili una rai gani ya Sa'd, ya Sa'd? Kwa sababu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amewapa wale makabila Kiarabu na Makuraish, na hakuwapa Ansar kwa hikma ya kwamba kuna watu ambao inakuwa ni muallafat qulubuhum, nyoyo zao zazoezwa, zinatiwa nguvu katika Uislamu wao. Wengi wao walopewa mali hii walikuwa ni watu ambao wageni katika Uislamu, wameingia katika Uislamu karibuni. Kwa hiyo kupatikaniwa kwa ngawira hii, kwa sababu Mtume akaona hawa bora niwape, kwa sababu zipate nyoyo zao kupata nguvu na hii Uislamu. Na hawa Ansar ni watu ambao kwa kweli mbona nao siku nyingi, vita vimepigana ni mwaka wa 8 Hijiria, kwa miaka 8 nao Ansar hawa, hata wakikosa tayari imani zao zimeshakuwa ile concrete, yani thabit kabisa. Kwa hiyo hawa Ansar sitowapa kitu, nitawapa hawa ili kuwazoeza nyoyo zao. Hii ndio hikma kubwa. Sasa bwana Mtume SAW anamwambia Sa'd bin Ubada, una rai gani katika hili? Unasemaje katika hili? Ya Sa'd, qala, akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ma ana ila mru'u min qaumi, na mimi ni katika hao watu wangu. Ma ana, na mimi sikuwa, ila mrum, ila ni mtu ambaye min kaumi, katika hao watu wangu, yani na mimi ni muhumu. Ma ana ila mrum min kaumi, mimi si lolote chochote sipokuwa na mimi nimo katika hao Ansari, ni mrum, ni mmoja min kaumi, katika hao watu wangu. Wa ma ana, na mimi ni nani? Kwa maana kwamba mimi ni sasa na hao Ansar ambao ulikuwa hukuwapa kitu. قال, اكسيم امتومي صلى الله عليه وسلم, اكام انبيا اي سعد بن عبادة, اكام انبيا جي اكام انبيا اي فجمع لي نكسانيي, فجمع لي نكسانيي قومك واتواكو, ومن هاو انصار, في هذه الحضيرة, كتك انيوهيلي لوازي. الحضيرة بمعنى المكان المتسع, ni eneo ambalo lilikuwa ni la open space, la wazi, tuseme labda uwanja inaitwa kwa Kiswahili uwanja. Mfano, kuna sehemu ya kutengenezea magari inaitwa al-hadhiratu sayyarat, eneo lile linakuwa ni uwanja mkubwa, magari yote mabovu yanawekwa, yanatengenezwa pale, gereji kwa Kiswahili. Sasa alhadhira kwa maana ni katika uwanja, open space. Akamwambia kwamba fajma ali nikusanyie Sa'd bin Ubada qaumaka watu wako au ansar fi hadhihi alhadhira katika uwanja huu. Qal akasema rawi faharaja Sa'di akatoka fajamaa an-nasa akawakusanya watu fi tilka alhadhira katika uwanja ule. Fakharaja Sa'di akatoka sasa akawa anawaita, inasemekana alikuwa anawaita sasa, ya ma'shara al-ansar, enyi ansar, njoni. Fajamaa an-nasa, Sa'di akawakusanya watu mansar fi tilka alhadhira katika uwanja ule. Qal akasema rawi fajaa rijalun min almuhajirin, wakaja watu katika muhajirin ambao hawakuitwa, waloitwa ni ansar. Fajaa rijalun, wakaja watu min almuhajirin katika muhajirin. Fatarakahum akawaachia, haya kaini. Fadakhalu kwa maana ay fadakhalu, wakaingia. Wajaa akharun, wakaja wengine. Faraddahum, Sa'd bin Ubada akawarejesha, bwana nyie rudini, waloitu hapa ni ansari tu. Fajaa rijalun min almuhajirin, wakaja watu katika muhajirin. Fatarakahum akawaacha. Fadakhalu wakaingia katika uwanja ule. Wajaa akharun, wakaja muhajirina wengine, lakini Sa'd bin Ubada akawakatalia. Faraddahum akawaambia kwamba mkutano huu ni mkutano wa ansari peke yake. Faraddahum akawarejesha. Falamma jitamau, walipokusanyika ansari wote, Sa'di atahu akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma jitamau, basi walipokusanyika, atahu Sa'di akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal akasema, qad jitamaa laka, wamekusanyika kwa ajili yako. Hadha yani limekusanyika kwa ajili yako hili pote, min al-ansar, kwa maana kabila hili la ansar. Kajitamaa laka, alimekukusanyia kwa maana limekusanyika kwa ajili yako Rasulullah. Hadha lahyu, hadha al-hayu min al-ansar, kabila hili la ansar. Qal akasema rawi, faatahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajia hawa ansar katika uwanja ule. Faatahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahamidallah akamhimidi Allah, wa athna alayhi na akamsifu Allah, billathi kwa zile sifa ambazo huwa lahu ahlu zinazomstahikia. Fahamidallah akamhimidi Allah, wa athna alayhi na akamsifu Allah juu yake, billathi kwa sifa ambazo huwa lahu ahlu zinazomstahikia Allah. Thumma qal, kisha Mtume sallam akasema, ya ma'sharal ansar, enyi kundi la ansar. Kwa hiyo khutba hii sasa ikawa ni refu, tutakuja kuendelea insha Allah kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.